Bardzo dobra inicjatywa, bardzo za to dziękuję. Są takie inicjatywy, jak na przykład inicjatywa Poczty Polskiej, żeby każdy mógł przesłać życzenia dla polskich żołnierzy. Bardzo dziękuję za takie inicjatywy. Musimy się przygotować na to, że ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie rozstrzygnie się szybko, a więc musimy się przygotować na miesiące. Mam nadzieję, że nie na lata. Więc w związku z tym wszelkie tego rodzaju inicjatywy, jak inicjatywa Polskiego Radia, są jak najbardziej mile oczekiwane. Bardzo za nią dziękuję. Mówi minister Mariusz Błaszczak. Dedykacje i podziękowania, a także zamówienia muzyczne można składać przez cały tydzień. Audycja Piosenki na życzenie w niedzielę w Radiowej Jedynce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju deszczowo, wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 9 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich, około 4 stopni. Wiał będzie umiarkowany, wiatr na północy i północnym zachodzie okresami dość silny i tam w porywach osiągnie do 65 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. No i koniec. Posłuchajmy, proszę Państwa, co przed nami. Zwłaszcza teraz, w czasie, kiedy jest niższa temperatura, baczniej zwracamy uwagę na powietrze. Pojawiają się różne pomysły, jak poprawić jakość powietrza. Jeden z nich w Wielkopolsce. 1 m² pomalowany tą farbą działa jak jedno średniej wielkości drzewo, czyli mamy tutaj 186 drzew. to ekologiczny mural. Dzięki niemu oczyści się powietrze w mieście. Wszystko za sprawą specjalnej farby, która neutralizuje spaliny. Ten temat przed godziną 8. Co jeszcze? W Krakowie powstaje lista tak zwanych zapomnianych miejsc, czyli ulic, chodników, skwerów, o których miasto kompletnie zapomniało. Dla wielu mieszkańców zdobycze cywilizacyjne są nieosiągalne. Mieszkańcy muszą walczyć o podstawowe rzeczy. W wielu miejscach brakuje chodnika, boczne uliczki są nieutwardzone, brakuje oświetlenia, stan infrastruktury jest bardzo zły. Ale za to mieszkańcy pamiętają o tym, czego im brakuje i wiedzą najlepiej, jak poprawić jakość życia. Tylko dlaczego ten głos się nie przebija? Spróbujemy to ustalić. A dzisiaj także Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Próbowała pani kiedyś rzucić? Oj tak, rzuciłam na rok czasu. Co daje babci palenie w nosie? Palenie płuca. Tak, babcie codziennie straszy, tak? Czy palenie jest dobre, twoim zdaniem? Nie. Pomysł na dzień rzucania palenia pojawił się w USA w Kalifornii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów, ale na jeden dzień. Ten temat także przed nami, a już za kilka minut rozejrzymy się po mniejszych miastach i sprawdzimy, czy warto tam kupować nieruchomości, bo w dużych miastach ceny wiadomo jakie. My w tej chwili wiemy o ponad 1000 mieszkań, które za chwilę zostaną rozpoczęte. Myślę, że co najmniej drugie tyle jest w fazie przygotowania. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy jeszcze 2 lata temu. A konkretnie chodzi o Wałbrzych. Wielu mieszkańców Wrocławia pracujących z domu zdecydowało o zmianie mniejszego mieszkania w stolicy Dolnego Śląska na nieco większe i tańsze. A z drugiej strony także chyba widoki przyjemniejsze. Pora na Trójkę. 11,5 minuty po godzinie 6. Baby, I can't wait. To know, believe me, I'll always be there. So I might even know what to say, but even 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Takie ceny mieszkań w dużych miastach już nikogo nie dziwią, a jak jest w tych mniejszych? Weźmy na przykład Wałbrzych. 100-tysięczne miasto, pokopalniane, jeszcze nie tak dawno będące poza jakimkolwiek kręgiem zainteresowań potencjalnych nabywców nieruchomości. A tu, proszę Państwa, zaskoczenie. Niektóre mieszkania w ciągu ostatnich 4 lat podwoiły swoją wartość i mówimy tu również o tak zwanej wielkiej płycie. Mimo że deweloperzy już zwietrzyli interes, popyt wciąż przerasta podaż, ceny szybują, a na rynku wtórnym zaczyna brakować lokali na sprzedaż. Co przyciąga kupujących, sprawdził to dla nas Bartosz Szarafin. Rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce to pewien proces, natomiast warto wiedzieć, że do tej pory na przykład w Wałbrzychu praktycznie nie istniał. Mieszkania komunalne powstają tu masowo, ale te na rynku komercyjnym do tej pory praktycznie nie. Fraza klucz to do tej pory, bo teraz ceny rosną. Wałbrzyski rynek mieszkaniowy zmienił się kolosalnie, mówi Krzysztof Urbański, prezes InWałbrzych. Takiej liczby projektów jak w tej chwili już rozpoczętych i tych, o których wiemy, że za chwilę się rozpoczną, myślę, że nie było w Wałbrzychu od lat 70. ubiegłego wieku. My w tej chwili wiemy o ponad 1000 mieszkań, które za chwilę zostaną rozpoczęte. Myślę, że co najmniej drugie tyle jest w fazie przygotowania. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy jeszcze 2 lata temu. Problemy dotyczą także nieruchomości na rynku wtórnym. Zaczyna ich brakować, dodaje Mateusz Rambacher, specjalista do spraw nieruchomości. W tych latach 2005-2010, gdy rynek mieszkań z rynku pierwotnego rozwijał się w Polsce, w Wałbrzychu praktycznie nie istniał. Dopiero teraz rynek pierwotny jest w Wałbrzychu rozwijany, czyli nie mamy tych mieszkań takich podstawowych, które moglibyśmy teraz traktować jako rynek wtórny. Dla nas rynkiem wtórnym i starym budownictwem są nie tylko stare kamienice, ale też i osiedla z wielkiej płyty. Jeszcze kilka lat temu metr kwadratowy w Wałbrzychu kosztował około 1000 zł. Dziś to kwota kilkukrotnie wyższa i pewne jest tylko to, że taniej to już było. No to jest między 6,5 a 8 tysięcy złotych. W stanie deweloperskim w tych cenach są oferowane te nowe mieszkania. W zasadzie to nie tylko nowe poszły w górę. Ale to jest prosty mechanizm. Znaczy, jeśli nie było presji rynku pierwotnego, no to rynek wtórny był po prostu na bardzo niskim poziomie. Dziś, gdy oglądamy mieszkanie i sprzedający nas pospiesza z decyzją, bo jest kolejka chętnych, to wiedzmy, że naprawdę nie żartuje. To nie jest podpuszczanie. Zorganizowaliśmy dzień otwarty dla jednego z mieszkań, ponieważ mieliśmy aż tak duże zapotrzebowanie. Przyszło ponad 40 osób i wpłynęło 21 ofert na zakup tego mieszkania. Ja mogę powiedzieć, że my w tej chwili mamy większy problem z przygotowywaniem działek, czyli brakuje nam działek, a nie brakuje nam inwestorów. Wałbrzych zawsze był traktowany jako gdzieś pogórnicze, brudne miasto. Obecnie staje się bardzo ciekawym miejscem pod kątem również inwestycji. W regionie zaszła też duża zmiana mentalna. Ja myślę, że to jest kilka czynników. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo niskie bezrobocie. Po drugie, całkiem wysokie zarobki według danych GUS-u. Po trzecie, trochę efekt popandemiczny, czyli ta bliskość do zieleni, bliskość do lasu, to ludzie zaczęli sobie cenić. Do tego możemy dodać pracę zdalną. Myślę, że to też jest jakiś element, który powoduje, że więcej ludzi chce mieszkać w naszym mieście. I jest jeszcze jeden taki element, o którym my chyba też nie myśleliśmy, że Wałbrzych staje się bardzo interesującym miejscem na to drugie mieszkanie, takie mieszkanie weekendowe. I to powoduje, że ponieważ są nabywcy, no to pojawili się ci, którzy chcą to sprzedawać. Te dwa elementy udało się połączyć i rzeczywiście bardzo mocno ruszyła kwestia budowy tych mieszkań. Zauważamy też taki trend, że ludzie z Wrocławia kupują nieruchomości w Wałbrzychu, dlatego żeby tutaj zamieszkać. Dojazd z Wałbrzycha, z centrum Wałbrzycha do centrum Wrocławia pociągiem czy nawet samochodem to jest około godziny czasu. A aby dojechać z przedmieści Wrocławia do centrum mamy 1,5 godziny. Czyli de facto, gdy patrzymy na ceny nieruchomości, to w Wałbrzychu za 500 000, za 600 tysięcy jesteśmy w stanie kupić dom, a we Wrocławiu bardzo małe dwupokojowe mieszkanie na obrzeżach. Ciągnie nas do nowego, także z uwagi na zmieniające się standardy. Mieszkańcy na pewno oczekują lepszego standardu życia, przemyślanych układów właśnie pomieszczeń. Mówi Katarzyna Korkosz, deweloper z PCG. Dostępności do miejsc postojowych, komórek lokatorskich, rowerowni, cichobieżne windy, monitoring na osiedlu, nowoczesny, inteligentny system smart home, który możemy sobie dowolnie rozwijać w swoim mieszkaniu. A do tego coś, czego nie ma nigdzie indziej. Ludzie zaczynają od widoku. To jest, myślę, jeszcze pokłosie pandemii. Wszyscy się obawiają, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie w tym mieszkaniu spędzić trochę więcej czasu i ten widok z okna jest kluczowy. Podobnie jest w wielu innych miastach tej wielkości, co Wałbrzych. Jeśli takie ośrodki mają urok, a przy tym dobrą komunikację z większymi ośrodkami, kuszą potencjalnych chętnych. A Państwo byliby w stanie przy dogodnej formie pracy zrezygnować z dużego miasta na rzecz czegoś mniejszego? A może to już się stało i Państwo się przeprowadzili do mniejszej miejscowości? Proszę dać znać. Z daleka od miasta zdaje się, że chyba przyjemniej. 22 i 7 trójek. A teraz znany przebój, ale w nieco innej, nieznanej formie, przynajmniej do tej pory. Tam grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mojej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo bada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję deszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Poranna audycja w Trójce. Proszę Państwa, 21,5 minuty po godzinie 6, a to 18 dzień listopada. Kalendarium muzyczne. I Radosław Okrasko. Heidi, Heidi, Heidi ho. Tak charakterystycznie śpiewał Cab Calloway, którego 27. rocznicę śmierci obchodzimy dziś, 18 listopada. Urodzony 25 grudnia 1907 roku, amerykański wokalista, kompozytor i bandlider jazzowy. Największą popularnością cieszył się w latach 30. i 40. XX wieku. Poza estradą występował również w produkcjach filmowych i musicalu Stormy Weather. Jego książka Hepster's Dictionary z 1944 roku sprzedana została w ponad 2 milionach egzemplarzy. Przez orkiestrę Calloway'a przewinęło się wielu znanych muzyków: trębacz Dizzy Gillespie, saksofonista Ben Webster czy perkusista Cozy Cole. Podczas II wojny światowej Big Band Calloway'a dawał koncerty dla żołnierzy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po wojnie powrócił do grania w klubach nowojorskich. Występował również na scenach Broadwayu. W 1980 roku Cab Calloway wystąpił w filmie The Blues Brothers w reżyserii Johna Landisa. Zaśpiewał w nim również swój przebój Minnie the Moocher. Pozostał aktywny zawodowo aż do lat 90. W czerwcu 1994 roku doznał udaru mózgu i zmarł 5 miesięcy później. W 1999 roku piosenka Minnie the Moocher została uhonorowana Grammy Hall of Fame Award. Natomiast sam Calloway otrzymał nagrodę Grammy za całokształt osiągnięć życiowych w 2008 roku. I woke up with the blues the other day. The cats started jamming and they blew them away with the Calloway boogie. The Calloway boogie keeps you groovy 24 hours a day. Dziś 61 lat kończy Kim Wilde, jedna z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek popowych lat 80. Na świat przyszła 18 listopada 1960 roku. W 1983 otrzymała nagrodę Brit Awards dla najlepszej brytyjskiej wokalistki solowej.

i poranny program, poranna trójka. Proszę Państwa, za kilka minut, myślę, że to dobry czas, zajrzymy do gazet. Trójka. Program trzeci. la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Golden Life przed momentem, a teraz... Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie. Razem przeciwko agresji dyktatora. Kraje solidaryzujące się z Polską w kryzysie migracyjnym ostrzegają, że wojna hybrydowa, którą rozpętał białoruski reżim, może nadal eskalować. Państwa bałtyckie już potwierdziły, że staną w jednym szeregu z Polską w kontekście uruchomienia artykułu 4 NATO. Tymczasem wczoraj doszło do kolejnej rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Wieczorem agencja Biełta podała, że obie strony uzgodniły podjęcie wstępnych rozmów między Mińskiem a Unią Europejską w sprawie migrantów. Kontakty wciąż sprawującej urząd kanclerza Niemiec Angeli Merkel z białoruskim dyktatorem są ostro krytykowane, zwłaszcza przez kraje najbardziej narażone na brudną grę realizowaną przez Mińsk oraz Moskwę. Łukaszenka chce, by przywódcy unijni uznali go jako prezydenta Białorusi. Sporo komentarzy i sporo także dzieje się na naszej granicy. My połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który obserwuje to, co dzieje się na pograniczu białorusko-litewskim. To była Gazeta Polska Codziennie. Teraz zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Paszport dłuższy z konkretną dawką, proszę państwa. Jeśli szczepiący zaznaczy w systemie szczepienia dawką dodatkową, a nie przypominającą, certyfikat covidowy nie zostanie przedłużony, ostrzegają medycy. Przyjęłam trzecią dawkę i paszport covidowy nie został przedłużony. Znajomi mieli podobny problem. Byliśmy tym bardzo zdziwieni. Dopiero po konsultacji z lekarzem usłyszeliśmy, że to kwestia nazewnictwa. Dawka dodatkowa to nie to samo, co przypominająca. Jednak to przecież nie pacjent powinien odpowiadać za naprawienie tego błędu. Irytuje się pani Dorota z Warszawy. Czytamy, można poprawić dane w systemie i wymaga to zaledwie kilku minut. Wystarczy usunąć szczepienie z rejestru, a następnie zarejestrować się ponownie, jeśli popełniło się błąd, podając faktyczną datę i godzinę szczepienia. Ważne, by wybrać pole dawki przypominającej, a nie dodatkowej, tłumaczy Mariusz Politowicz z Naczelnej Rady Aptekarskiej, który w swojej aptece w Pleszewie od lipca zaszczepił już ponad 851 osób. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Puls biznesu. Raty leasingu idą w górę. Leasingobiorcy odczuli w ostatnim czasie dwukrotną podwyżkę stóp procentowych, o ile wzrosły płacone przez nich raty. Wzrost raty po zmianie wysokości stóp procentowych odczują przedsiębiorcy, którzy wybrali leasing ze zmiennym oprocentowaniem. Jednak w wielu przypadkach rata może okazać się niższa. Tak będzie w sytuacji, gdy zawarliśmy umowę jeszcze przed obniżką stóp do historycznie niskiego poziomu w czasie pandemii. Jeśli umowa została zawarta w ciągu ostatnich 6 miesięcy, gdy stopy były na rekordowo niskim poziomie, to niestety stoimy na straconej pozycji i przyjdzie nam zapłacić wyższą ratę. Jeśli zaś zaciągnęliśmy umowę na przykład rok temu, gdy WIBOR 3M wynosił 1,71, to jesteśmy jeszcze nieco do przodu względem pierwotnego harmonogramu. Konkretne wyliczenia w Pulsie Biznesu. I teraz jeszcze na koniec Rzeczpospolita. Europejskie przedsiębiorstwa mają zadbać o ochronę lasów. Importerzy oleju palmowego, wołowiny, soi, kawy, kakao będą musieli sprawdzić, czy nie pochodzą one z terenów świeżo po wyrębie lasu. Kilka dni po zakończeniu szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow Komisja Europejska proponuje nowe instrumenty, które mają zatrzymać globalne globalny proces niszczenia lasów. Od 90 roku było ich 420 milionów, czyli obszar większy od Unii Europejskiej. Szacuje się, że Unia Europejska poprzez import towarów pochodzących z terenów wylesionych odpowiada za około 10% tego ubytku. Do tej pory Unia polegała na umowach z państwami trzecimi, przekonywała także w kontekście bilateralnych umów handlowych do ograniczania procederu masowego wyrębu lasu. Problem polega jednak na tym, że państwa te, na przykład Brazylia, mają słabe prawo w tym zakresie. Dlatego teraz Unia Europejska zmienia strategię i to na firmy nakłada obowiązek sprawdzenia, skąd pochodzi jeden z sześciu wrażliwych surowców: olej palmowy, wołowina, soja, kawa, kakao i drewno. Projekt rozporządzenia mówi też o niektórych pochodnych tych surowców, jak czekolada, skóra czy meble. Każdy importer będzie musiał sprawdzić, czy nie pochodzą one z terenów wylesionych. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy nadal niespokojna. Zdążyliśmy już jednak trochę zapomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu to nasz sąsiad Litwa jako pierwsza zmagała się ze znacznym napływem nielegalnych migrantów. Z nami korespondent Polskiego Radia w Wilnie, Kamil Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamilu, jak to wygląda dziś? Czy zainteresowanie reżimu Łukaszenki, a co za tym idzie, imigrantów skierowane w stronę polskiej granicy spowodowało, że u was jest już względny spokój? No właśnie, tak jak wspomniałeś, Litwa jako pierwsza miała do czynienia z napływem nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Od maja do końca lipca na terytorium, tutaj na terytorium tego kraju dostało się ponad 4 tysiące osób, które zostały umieszczone w specjalnych ośrodkach i czekają tam na to, czy litewskie władze zdecydują się udzielić im azylu. Na granicy jest spokojniej, ale nie zupełnie. W szczególności od początku ubiegłego tygodnia można mówić, że nie zupełnie, bo każdej doby niewpuszczanych na litewskie terytorium jest od kilkudziesięciu do 150 osób, chociaż tutaj, tuż po tym, gdy duża liczba migrantów próbowała szturmować polsko-białoruską granicę w Kuźnicy, no to ta liczba szturmujących migrantów na litewską granicę zdecydowanie się zwiększyła, poinformowała litewska Straż Graniczna. Zresztą szef tej straży, Rustamas Lubajewas, mówił, że jego funkcjonariusze widzą, że coś się dzieje przy granicy Białorusi z Litwą. Posłuchajmy. Nasi funkcjonariusze słyszą po stronie białoruskiej odgłosy ciężkiego sprzętu technicznego. Może to oznaczać, że ciężarówkami są przewożeni nielegalni migranci. Najczęściej do naruszeń granicy dochodzi w okolicach miejscowości Orany i Kopciowo. Ta ostatnia miejscowość znajduje się blisko granicy z Polską. Litewskie służby podkreślają, że sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej nadal jest napięta, lecz pozostaje pod kontrolą. W rozmowie z litewską telewizją publiczną Rustamas Lubajewas, szef litewskiej Straży Granicznej, wskazywał, że od funkcjonariuszy z Polski litewskie służby stale otrzymują informacje o skomplikowanej sytuacji na granicy, a także o tym, że migranci zachowują się dosyć agresywnie. Na skutek ich działań ucierpieli również oczywiście polscy funkcjonariusze. Te informacje na bieżąco oczywiście tutaj trafiają do odpowiednich służb. Obecnie litewskiego pogranicza, na którym podobnie jak w Polsce panuje stan wyjątkowy, pilnuje między innymi wojsko litewskie, ale są też służby z innych krajów, w tym polscy czy estońscy funkcjonariusze, a także funkcjonariusze Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex. Kamilu, oprócz tych środków ostrożności, litewskie władze budują również barierę na granicy z Białorusią. Tak jest. Tę decyzję podjęto jeszcze latem. Wówczas zaczęła powstawać taka dosyć prowizoryczna bariera, takie prowizoryczne ogrodzenie z drutu kolczastego, no, którego notabene brakowało. Brakowało zresztą tutaj na Litwie, na Łotwie, a także w Estonii. Litwa musiała sprowadzać ten drut. Taka zapora była jednak bardzo łatwa do sforsowania. W dodatku powstała tylko na niektórych odcinkach granicy. Stąd też decyzja o budowie innej bariery, innego ogrodzenia. Niektórzy mówią innego muru, który ma powstać na długości ponad 500 kilometrów. Tutaj warto dodać, że litewska granica z Białorusią liczy ponad 670 kilometrów, ale jej część stanowią naturalne bariery, takie jak rzeki czy jeziora. Szef litewskiej Straży Granicznej mówił, jak będzie wyglądać nowa zapora. Posłuchajmy. Fizyczna bariera ma składać się z dwóch głównych elementów. Pierwszym będą zasieki typu koncertina ułożone w trzech poziomach w formie piramidy. Drugim elementem ma być płot w kształcie litery Y, na górze którego również zostanie zamontowana koncertina. Pod koniec października litewski rząd poinformował, że na granicy z Białorusią w pobliżu Druskiennik zostały już zamontowane pierwsze 4-metrowe segmenty ogrodzenia, które wyprodukowano między innymi w Polsce. Pierwszy etap prac obejmuje odcinek o długości 100 kilometrów. No i przewidywania są takie, że zostanie zakończony prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku. Z Wilna Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. Put your love in here. Hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you.